Θεώσιμον δόξη Σύ Βασιλέ Φουράνη Παράκλητη, το Πνεύμα της Αληθείας του Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, εστέ και σπίνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ σας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Οπωσδήποτε, παιδιά, σήμερα δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις απορίες αυτά τα ερωτήματα που μου δώσετε, διότι είναι τελευταία αυτή η σύναξη που κάνουμε σε αυτόν τον χρόνο και επειδή βρισκόμαστε ακριβώς και πρώτου νεορτών των Χριστουγέννων, καλά είναι να πούμε λίγα λόγια έτσι για τα Χριστούγεννα και να σας αφήσουμε να πάτε στα σπίτια σας, να μην κρυώνετε εδώ μέσα κιόλας. Και βέβαια, είναι γεγονός ότι αυτές οι μέρες, οι πνευματικές μέρες, τις οποίες η Εκκλησία τις θέσπισε με τόση σοφία και εμπειρία από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι Άγιοι Πατέρες μας, τις έκαναν βέβαια όχι για να γίνονται αιτίες οι μέρες αυτές κοσμικών διασκεδάσεων, αλλά για να δώσουν στον άνθρωπο μία ευκαιρία να μετάσχει σε αυτό το γεγονός της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Και είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα της Εκκλησίας και των Αγίων ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες όπου η Εκκλησία, σύμπασα η Εκκλησία του Χριστού, γιορτάζει ειδικά γεγονότα από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, υπάρχει μια ιδιαίτερη χάρη στο πλήρωμα της Εκκλησίας, μια ιδιαίτερη χάρη στο σύνολο της Εκκλησίας και εξαρτάται βέβαια από τον κάθε ένα από εμάς πώς θα αγωνιστεί να κοινωνήσει, να μετάσχει αυτή τη θεία χάριτος που είναι πλουσία σε οποιονδήποτε θέλει και επιθυμεί να κοινωνήσει μαζί της. Είναι βέβαια εξαρτάται εντάξει χρειάζονται και αυτά τα μηχανήματα, γιατί εγώ τώρα που είμαι και βραχνευμένος δεν θα ακουγόμουν αν την είχα. Στον κάθε χώρο που βρίσκεται ο κάθε ένας άνθρωπος, εκεί και ανάλογα ενεργεί και ανάλογα πράττει και ανάλογα εορτάζει. Έτσι λοιπόν, εάν ας πούμε είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε καμιά σχέση με το Πνεύμα του Άγιον, με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού, τότε οπωσδήποτε θα εορτάζουμε αυτές τις μέρες σαν κοσμικά γεγονότα και δεν θα έχει κανένα νόημα για μας την πνευματική υπόσταση των εορτών, αλλά μάλλον όλα αυτά θα καταλήγουν σε κάποια ειδωλολατρία, σε έναν τρόπο ο οποίος είναι ειδωλολατρικός εθνικός. Και ξέρουμε ότι ο Θεός είπε εις τους Εβραίους, όταν αυτοί εόρταζαν κατά τον τρόπο που και εμείς γιορτάζουμε σήμερα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, ότι παρόλο που ο ίδιος ο Θεός εθέσπισε να εορτάζουν οι Εβραίοι ορισμένες μέρες και ορισμένες εορτές, όμως δια του προφήτου Ισαΐα τους είπε ότι τις γιορτές σας τις μισώ και τις αποστρέφομαι και τις ευτελίπτομαι και είναι τόσο απέσιες σε μένα ώστε ούτε πρόκειται ποτέ μου να τις κοιτάξω να τις δω, και όταν έρθει η ώρα κατά την οποία εσείς θα εκτείνετε τα χέρια σας σε μένα, εγώ θα αποστρέψω το πρόσωπό μου. Διότι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο εόρταζαν οι Εβραίοι ήταν ένας τρόπος που δεν ανήκε εν στο Θεό, ούτε είχε καμία σχέση ο Θεός με εκείνον τον τρόπο. Αν και οι εορτές ήταν από τον Θεό θεσπισμένες μέσω της Παλαιάς Διαθήκης και τρόποντινά οι εορτές ήταν εκ Πνεύματος Αγίου, όπως και οι σημερινές γιορτές. Πειράζει που είναι έτσι. Ε? Α. Εντάξει. Και είναι λυπηρό δηλαδή, πραγματικά εγώ θλίβομαι όποτε έχει τέτοιες γιορτές και τυχαίνει και έρχομαι κάτω στον κόσμο και βλέπω τι γίνεται. Είναι πολύ λυπηρό πράγμα, πάρα πολύ λυπηρό. Είναι να θλίβεται κανείς το πόσο, σε πόσο δηλαδή ιδωλολατρία ζει ο κόσμος και τι έγκλημα γίνεται εις βάρος του Χριστού. Τουλάχιστον αυτοί που λένε ότι τροποντινά δεν πιστεύουν στον Θεό και απορρίπτουν κάθε σχέση με τον Χριστό, είναι ειλικρινέστεροι παρά αυτούς που γέμισαν τους τόπους λάμπες, ας πούμε, και στολίδια και πράγματα, και όμως καμία σχέση δεν έχουν αυτά με το νόημα το πραγματικό της εορτής. Λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι τι όφελος λέει σε μένα εάν σαρκώθηκε και γεννήθηκε ο Χριστός, εάν εγώ δεν τον κατέχω, ούτε έχω καμιά σχέση με αυτόν, ούτε τον είδα, ούτε τον άκουσα, ούτε τον εγεύθηκα, τι όφελος έχει δηλαδή η σάρκωση του Θεού Λόγου. Να πει κανείς ότι τώρα είναι δυνατόν, Πάτερ, εμείς είμαστε μοναχοί, δηλαδή τι θέλεις να κάνουμε, ας πούμε, να μην χαιρόμαστε, να μην στολιζόμαστε τα Χριστούγεννα? Δεν είπε κανείς έτσι. Οπωσδήποτε θα ζήσει κανείς με τον τρόπο που ξέρει, αλλά όταν φεύγει το πνευματικό νόημα και μένει μόνο αυτό το υπόλοιπο, τότε είναι πράγματι πολύ λυπηρό. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν δεν έχουμε εορτές σαν αναμνήσεις παλιών γεγονότων, αλλά έχουμε την πραγματικότητα του γεγονότος της σαρκώσεως του Χριστού εις την παρούσαν ώρα. Δηλαδή το γεγονός που έγινε πριν 2.000 χρόνια γίνεται εμπειρία, γίνεται βίωμα κανά πάσα στιγμή μας στην Εκκλησία. Και όχι μόνο σαν απομονωμένο γεγονός, αλλά σαν σύνολη η ζωή του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν ο χριστιανός δεν περιμένει να έρθει 25 το Δεκέμβρη για να ζήσει τα Χριστούγεννα. Αλίμονο αν περίμενε να έρθουν οι ημερομηνίες, ας πούμε. Αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε φορά που ο άνθρωπος πηγαίνει, παρίσταται και στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία και λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε για αυτόν τον άνθρωπο είναι και Χριστούγεννα, είναι και Πάσχα, είναι και Σταύρωση, είναι και Ανάσταση, είναι όλα μαζί. Τουλάχιστον, βέβαια, είναι ουτοπία να νομίζουμε ότι θα επιστρέψουμε εμείς τον κόσμο πίσω. Είναι ουτοπία αυτό το πράγμα. Και πού να πεις τέτοια κουβέντα, θα μας βγάλουν τρελούς, ας πούμε. Θα πεις του κόσμου να μην κάνει, να μην γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τουλάχιστον όποιος θέλει να έχει μια συνείδηση ή κάποια ισορροπία στη ζωή του, πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα γεγονότα με κάποια ειλικρίνεια. Και αν θέλουμε να ερευνήσουμε έστω και έτσι με περιέργεια ερευνητικά των χώρων αυτών στον οποίο κινούνται τα μυστήρια του Θεού, τότε οφείλουμε να μάθουμε να στεκόμαστε σωστά απέναντι στα γεγονότα αυτά, τα οποία η Εκκλησία με τόση σοφία και τόση δύναμη εμπειρίας προβάλλει καθημερινά σε εμάς, ώστε να καταλάβουμε εάν πράγματι είναι έτσι. Μπορεί και να μην είναι έτσι, ας το πούμε. Δηλαδή, όντως είναι αλήθεια ότι ο Χριστός, αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε πριν 2.000 χρόνια στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, είναι ο Θεός, είναι αυτός ο οποίος έπλασε τον κόσμο, αυτός ο οποίος ανέπλασε ξανά τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο και εμάς προσωπικά? Νομίζω πρέπει κάποιος, οποιοσδήποτε από εμάς, να διαρωτηθεί, και αλίμονο αν διαρωτούμαστε. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ερώτηση, πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να ερευνήσουμε, να κοιτάξουμε, να ανακαλύψουμε εάν πράγματι είναι αυτός. Και οπωσδήποτε τα γεγονότα αυτά της Εκκλησίας έχουν τη δύναμη να μας αποδείξουν ότι αυτό το ιστορικό πρόσωπο που εμφανίστηκε σε μια δεδομένη στιγμή στην ανθρωπότητα δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, μόνον άνθρωπος, αλλά ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και έγινε αυτό ακριβώς για να σώσει εμάς. Και πώς έσωσε εμάς ο Χριστός? Δεν μας έσωσε, δεν ήρθε στον κόσμο δηλαδή για να μας δώσει το Ευαγγέλιο, παιδιά. Διότι αν ήθελε να μας στείλει ένα βιβλίο θεόπνευστο, ουρανοκατέβατο ας πούμε, μπορούσε να το στείλει με έναν άλλον τρόπο, με έναν προφήτη, με έναν άγγελο, με ένα θαυμαστό γεγονός. Το οποίο βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη θα έγραφε μέσα όλη την διδασκαλία που είπε ο Χριστός και τέλειωσε αυτό. Δεν χρειαζόταν να φθεί ο ίδιος ούτε να σταυρωθεί ούτε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει ένα βιβλίο ούτε για να μας δώσει μερικές ιδέες. Ήρθε για να δώσει τον εαυτόν του εις την Εκκλησία, τον εαυτόν του σε κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν προχωρούμε όλοι μας, ο κάθε ένας δηλαδή, παίρνοντας σαν μέθοδο, σαν μέθοδο έρευνας του γεγονότος του Χριστού, τη μέθοδο που οι πατέρες μας πρότειναν. Και βέβαια οι πατέρες την εφάρμοσαν μάλλον, ο Χριστός μας την υπέδειξε. Και αυτή η μέθοδος, αυτό το όργανο της ερεύνης, αυτός ο χώρος μέσα στον οποίο ερευνάται το γεγονός του Χριστού, είναι ο χώρος της καρδίας κάθε ανθρώπου. Μας είπε ο Χριστός λοιπόν ότι μακάρι ευτυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρή την καρδία τους, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Λοιπόν, άρα ο χώρος και ο τρόπος και το όργανο με το οποίο ερευνάται ο Θεός είναι η καρδία του ανθρώπου. Και τα εμπόδια τα οποία δεν αφήνουν να γίνει αυτή η έρευνα είναι η ακαθαρσία, η πνευματική ακαθαρσία. Γι' αυτό χρειάζεται κάθαρση. Όταν λέμε ακαθαρσία δεν εννοούμε σκόνες και τέτοια πράγματα, αλλά εννοούμε τα πάθη και την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι γιατί το γεγονός αυτό, αυτή η πράξη είναι αμαρτία, αφού παραδείγματος χάρη είναι οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι γιατροί, ξέρω εγώ, οι διάφοροι επιστήμονες, τα μεγάλα κεφάλαια της ανθρωπότητας, μεγάλη εγκέφαλη μάλλον, λένε ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και βοηθά τον άνθρωπο, εκτονώνει τον άνθρωπο, τον ολοκληρώνει, τον κάνει, ξέρω εγώ, να είναι ευτυχισμένος. Γιατί είναι κακό λοιπόν αυτό το πράγμα? Εάν ο άνθρωπος ήταν μόνο σώμα, έτσι, τότε άρα είναι και μόνο η παρούσα ζωή, ζωή. Δεν έχει επέκταση ο άνθρωπος, ούτε έχει καμιά άλλη υπόσταση πέρα από αυτόν τον ορατό και υλικό σώμα που έχουμε. Τότε λοιπόν όλα είναι πολύ καλά. Και δεν χρειάζεται να έχει τίποτε άλλο άνθρωπος, ούτε να γωνιά για τίποτε άλλο. Αλλά εάν πιστεύουμε και αν αισθανόμαστε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το σώμα, αλλά είναι κάτι και κάτι άλλο, ή ίσως και πολύ περισσότερο κάτι άλλο, και αν η παρούσα ζωή δεν είναι μόνο αυτή η ζωή, αλλά η αιώνια ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τότε θα καταλάβουμε το πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και πώς οι πατέρες είδαν τον άνθρωπο και πώς και γιατί οι διάφορες αμαρτίες είναι αμαρτίες οι οποίες μολύνουν τον άνθρωπο και κάνουν άρρωστον τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να προχωρήσει και να γίνει υγιής και να λειτουργήσει φυσιολογικά η καρδιά του, ώστε να αισθανθεί τον Θεό και να ερευνήσει τον Θεό. Υπάρχει τέτοια παρεξήγηση γύρω από τον Χριστό που και στις μέρες μας ακόμα και σε εμάς που είμαστε ορθόδοξοι χρειάζεται δυστυχώς μεγάλος αγώνας και μεγάλο σκάψιμο, ώστε να πετάξουμε πολλές σκουριές που επευλήθηκαν στον λαό, όχι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι άσπυλος, αλλά ο λαός της Εκκλησίας του Χριστού οπωσδήποτε δέχεται πολλές επιδράσεις και πολλές αλλοιώσεις. Και έτσι ακούει κανείς πολλές ανοησίες, ιδίως σε αυτές τις μέρες, που λέγονται εν ονόματι των εορτών. Πριν 2 χρόνια, όταν ήρθα στην Κύπρο από το Άγιον Όρος, δεν ήξερα κι εγώ τι γίνεται και με κάλεσα σε κάποια γιορτή να μιλήσω για τα Χριστούγεννα. Ενώ μισθό κι εγώ είναι καμιά γιορτή σαν αυτή που κάναμε στο Άγιον Όρος, δηλαδή θα κάνω κανένα σπερινό, ας πούμε, καμιά παράκληση. Και πήγα, δηλαδή ήταν κάποιοι γνωστοί που με κάλεσαν. Και πήγα κι εγώ στη γιορτή αυτή. Έγινε εδώ στη Λευκοσία και μάλιστα τότε μέναμε και στην Πάφο και ήρθατε από την Πάφο ειδικά να πάω στη γιορτή. Πάω λοιπόν και τι να δω. Ήταν μια απέσια κατάσταση, μια αθλία κατάσταση δηλαδή. Ούτε ο Ηρώδης δεν θα έκανε τέτοια χριστουγεννιάτικη γιορτή που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Είπαν τέτοιες βλακίες εν ονόματι του Χριστού που εγώ απορούσα πόσο ο Χριστός ο καημένος δηλαδή αν έχετε τέτοια πράγματα. Με έβαλαν και εμένα μες στο πρόγραμμα να μιλήσω. Και μου είπαν ότι πάτερ, ήρθε κάποιος, φαίνεται φοβήθηκε ότι θα μιλήσω πολύ ώρα και μου λέει, ξέρετε, είναι το πρόγραμμα είναι αυτό, περίπου 10 λεπτά. Εάν δεν σας φτάσει, μπορείτε να πάτε και 15. Λέω, μην ανησυχείς, μόνο 5 λεπτά θα μιλήσω. Δεν έχω ρέξει να πω παραπάνω. Είπαν, κάμπος, φανίστηκε ένας Άγιος Βασίλης, ας πούμε, σαν πυροσβέστης. Μια κοιλιά τόσο είναι. Ήταν μια ιδέα. Μια ιδέα ήταν. Τέλος πάντων, μετά ήταν και πρόσφυγες αυτοί οι καημένοι. Ένα σωματείο προσφύγων. Πίεσα τον εαυτό μου να ανοίξω κι εγώ το στόμα μου να πω μερικά πράγματα. Και είπα ότι τέτοια αξιοθρύνητη γιορτή πρώτη φορά βλέπω. Και λέω ότι συγγνώμη δηλαδή, αλλά εμείς είμαστε και μοναχοί, είμαστε και από το Άγιον Όρος και δεν ξέρουμε να λέμε και πολλά ψέματα, αλλά τι είναι αυτά τα χάλια εδώ, η χριστιανική γιορτή είναι αυτή, ούτε η γιορτή του Δία, ας πούμε, του Αφροδίτης, της Άρτεμις δεν είναι, τι είναι τα πράγματα, ας πούμε. Εάν τέτοιες είναι οι χριστιανικές γιορτές σας, τότε έχουν δίκιο τα παιδιά σας που γίνονται άθεοι. Έχουν απόλυτο δίκαιο. Και ποτέ μου δεν θα ήθελα εγώ να είμαι ιερέας των ειδώλων, ας πούμε, ιερέας της αθείας ή μοναχός των ειδώλων που με φέρετε εδώ για να δίπλα μου ο Άγιος Βασίλειος δήθεν, που ήταν, τι να σας πω δηλαδή. Και ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας ασκητής, ένας Άγιος της Εκκλησίας, επίσκοπος, ιεράρχης, ουρανόφρον, αδιονούστον αυτού του ανθρώπου που ήταν στον Θεό, τόσο πολύ μέγας ασκητής της Εκκλησίας, Άγιος. Και τον παρουσίασα με μια ζώνη λουστρίνια μαύρη τόση, πλατιά γύρω από μια κοιλιά, ας πούμε, τόση, με μαύρα παπούτσια και κόκκινα ρούχα. Είναι πραγματικά μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα εκφράσει με λόγια. Τουλάχιστον τέτοιες βλακίες να μην κάνουμε εμείς. Και ας μην γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Ο Θεός δεν θέλει τέτοια Χριστούγεννα να γιορτάζονται. Άλλος πώς είναι η γιορτή των Χριστουγέννων, τι άλλο πράγμα σημαίνει. Και όταν οι άνθρωποι λένε ακόμα αυτό που έψαλαν οι άγγελοι, δόξα είναι υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη, νομίζουν ότι οι άγγελοι, δηλαδή ήταν άγγελοι του ΟΗΕ, δηλαδή, και έψαλαν να γίνει ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Και δεν διερωτήθηκαν ότι, ρε παιδί μου, ας πούμε, αυτοί οι άγγελοι τι πάθανε την ειρήνη, θα τρελάθηκαν. 2000 χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός, όλες σφαγές γίνονται και πόλεμοι. Και ο Χριστός ο καημένος μόλις γεννήθηκε και έσφαξε 14.000 βρέφη ο Ηρώδης τότε. Σαν ένας σύγχρονος γυναικολόγος, γιατρός δηλαδή, ήταν, ας πούμε, έκανε το ίδιο έργο. Πού είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός, εάν η ειρήνη και το έργο του Χριστού ήταν ένα έργο εγκόσμιο? Δηλαδή απέτυχε, τι έγινε, ψέματα μας είπαν? Δεν καταλάβαν ότι η ειρήνη, η επηγής ειρήνη, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και ότι όποιος λαμβάνει τον Χριστό μέσα του, λαμβάνει την ειρήνη. Και έτσι ειρηνεύει ο άνθρωπος. Δεν γινόμαστε ειρηνικοί με το να πάθουν γύρω μας να υπάρχουν δυσκολίες και περιπέτειες και αποτυχίες και αντιθέσεις και πειρασμοί και θλίψεις. Αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε, διότι υπήρξαν στον Χριστό, υπήρξαν στον κάθε ένα. Κανείς δεν εγκλήτωσε από αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι η φύση του κόσμου τούτου. Όμως όταν ο άνθρωπος λάβει μέσα του τον Χριστό, που είναι η επηγής ειρήνη, τότε καταλαβαίνει πώς και με ποιον τρόπο θα μεταβάλει όλα αυτά τα δύσκολα σε πραγματική ευλογία, σε τρόπον σωτηρίας, σαν το κλειδί που ανοίγω με τη Βασιλεία του Θεού. Και ακόμα ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μέσα σε μία απέραντο σιγή, χωρίς κανείς να τον παρήδησει, χωρίς κανείς να καταλάβει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και μόνο δύο ζώα, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ένα γαϊδουράκι και ένα βόδι. Αυτά κατάλαβαν τον Χριστό και μερικοί απλοί άνθρωποι, φωσκοί και οι μάγοι από την Περσία, οι μάγοι βέβαια σαν τους μάγους τους σημερινούς, ήταν ιερείς. Ιερείς, οι οποίοι ήταν ιερείς των Περσών, οι οποίοι λάτρευαν τα άστρα. Και αυτοί εξυπηρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τη μαρτυρία του Χριστού στον εθνικό κόσμο, διότι υπήρχαν προφητείες, υπάρχουν μέχρι σήμερα να ανακαλύφθησαν, χρησμοί αιγυπτιακοί, οι οποίοι μιλούσαν για τον Χριστό. Και ήξεραν οι ειδωλολάτρες ότι θα έρθει κάποτε κάποια ώρα που ο Θεός θα γίνει άνθρωπος, και είχαν στοιχεία, διότι και χιλιάδες χρόνια πριν ένας πάλι μάγος, ειδωλολάτρης, ο Βαλαάμ, προφήτευσε ότι θα φανεί κάποιον άστρο το οποίο θα ανατείλει και με αυτόν τον τρόπο και αυτό το άστρο θα σημαίνει την έλευση του Χριστού. Και ήξεραν οι μάγοι αυτοί οι ειδωλολάτρες, διότι η δουλειά τους ήταν να μελετούν τα άστρα. Και ο Χριστός ήρθε σε αυτήν τη στιγμή, σε αυτήν την πτωχία, σε αυτήν την άρνηση του παρόντος κόσμου. Αρνήθηκε κάθε συμμαχία με τα γεγονότα του κόσμου, κάθε σχέση με κάθε πράγμα κοσμικό. Ο Χριστός ήρθε εκεί ταπεινά από τη μητέρα του και ούτε καν, ας πούμε, τα στοιχειώδη απαραίτητα πράγματα που κάθε μωρό είχε. Όχι για να μας κάνει να τον λυπηθούμε και να τον κάνουμε με κούκλες και τον βάζουμε στους δρόμους, ας πούμε, με φάτνες φράγκικες και με γαϊδούρια γύρω γύρω ψεύτικα για να μην πω για τα αληθινά τα οποία τα έφτιαξαν αυτά τα πράγματα. Και έτσι μας έδειξε ως αρίστην οδόν, όπως λένε οι πατέρες, άριστον τρόπο σωτηρίας τη δική του ζωή, για να καταλάβουμε ότι εάν και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ή να ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας άλλος τρόπος παρά ο ίδιος ο τρόπος και ο ίδιος ο δρόμος που αυτός ακολούθησε. Σε αυτήν τη μίμηση της ζωής του Χριστού έγκυται η γνησιότητα του βιώματός μας και η γνησιότητα του βιώματος της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία πάψει να είναι μίμηση του Χριστού εις τον κόσμο αυτόν και γίνει Εκκλησία κοσμική, γίνει Εκκλησία με δύναμη, ας πούμε, κρατική, γίνει Εκκλησία με εγκόσμιο χαρακτήρα, τότε όχι η Εκκλησία αλλά οι άνθρωποι της Εκκλησίας απέτυχαν εις των σκοπών τους. Και είδαμε ότι ήδη απέτυχε η Δύση, διότι η μεν δυτική Εκκλησία έγινε κράτος και απέκοψε τον εαυτόν της από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, και μετά αφού εξέπεσε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε γέννησε τις ποικίλες αντιδράσεις και τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είχαν βέβαια λογικό χαρακτήρα, αλλά αγνούσαν και αυτοί ακόμα το γεγονός της υπάρξεως της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, η οποία τότε ήταν υπόδουλος εις τους μουσουλμάνους. Μήπως θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή να συνεχίσω εγώ? Καλά. Επειδή συνήθως μισή ώρα είναι και μετά λέτε εσείς, αλλά αν λέγατε κάτι θα με βοηθούσατε, γιατί βράχνεσα κιόλας. και είμαι και κρυωμένος, αλλά δεν πειράζει. Τελευταία φορά είναι αυτή, για φέτος τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, αφού τουλάχιστον πιστεύω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε δηλαδή τι γίνεται μέσα σε αυτό το γεγονός, πρέπει να πιάσουμε το νόημα της εορτής. Και το νόημα της εορτής, παιδιά, δεν είναι τίποτα άλλο, ότι ο Θεός εκένωσε τον εαυτόν Του και έγινε άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μία κίνηση αγάπης. Διότι από άπειρη αγάπη ο Χριστός έγινε άνθρωπος και μας υπέδειξε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αγαπάμε. Αγαπούμε τον άλλον όταν αδειάσουμε τον εαυτό μας. Αγαπούμε τον άλλον όταν κενώσουμε κι εμείς τον εαυτό μας και δεν θελήσουμε τίποτα για μας. Έτσι το λέω αυτό και για εσάς που σας απασχολούν πολλές φορές τώρα τα νεανικά συναισθήματα και οι δεσμοί σας, πως λέτε, δεσμός ένας με τον άλλο, που και σαν λέξη δεσμός δεν είναι καλή λέξη. Δεσμός σημαίνει δεσμά, σημαίνει αλυσίδες, σημαίνει φυλακισμένους, σημαίνει κατάδικους, σημαίνει εχμάλωτους. Μπορούσε να υπάρξει καμιά καλύτερη λέξη. Όταν ακούς τον άλλο και λέει έχω δεσμό, λέει πράγματι κατάδεσμος, είναι υπόδικος. Λοιπόν, καμιά φορά και οι λέξεις όμως, ξέρετε, δεν είναι αστείο, αλλά και οι λέξεις, χωρίς να το καταλάβουμε, σημαίνουν καταστάσεις πραγματικές. Και βλέπουμε ότι πράγματι αυτοί οι δεσμοί δεν ήταν σαν το δεσμό του Χριστού με τον κόσμο. Διότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά του. Δεν μας δέσμευσε ο Χριστός, γεννόμενος άνθρωπος. Γιατί? Διότι δεν είχε καμιά απέτηση από μας. Δεν ζήτησε τίποτα απολύτως. Η κίνηση της αγάπης του ήταν η άρνηση του εαυτού του. Το εκένωσε με αυτό σημαίνει ότι αρνήθηκε, αν μπορώ να το πούμε έτσι, ας πούμε ανθρωπίνως, αρνήθηκε τη θεότητά του, αρνήθηκε τον εαυτόν του και παρέδωκε τον εαυτόν του σε εμάς. Τον παρέδωκε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όσοι θέλουν να τον αγαπήσουν, μπορούν. Όσοι θέλουν να τον μισήσουν, και αυτοί μπορούν. Όσοι θέλησαν να τον σταυρώσουν, μπόρεσαν. Τον παρέδωκε ελεύθερα τον εαυτόν του να τον σταυρώσουν. Και αυτό το γεγονός ότι παρέδωσε τον εαυτόν του να σταυρωθεί ήταν η υψίστη μορφή της αγάπης του στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή η ζωή του Χριστού, αλλά και κάθε γεγονός ιδιαίτερο της ζωής του, σημαίνει για μας κάτι. Και αυτά τα Χριστούγεννα και κάθε Χριστούγεννα, κάθε εορτή αυτή, πραγματικά μας εκπλήττει με αυτό το γεγονός, το πώς ο Θεός, ο τέλειος Θεός, έγινε άνθρωπος και δεν έγινε ένας λαμπρός άνθρωπος, πανέξυπνος άνθρωπος, που να θάμπωνε τον κόσμο με τη σοφία και τη δύναμή του, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ταπεινός και αφανής άνθρωπος. Όμως, αυτός ο τόσο ταπεινός και τον κόσμο εμήγασε στη μέση και τον άνθρωπον έσωσε και ενίκησε όλους. Ο άοπλος ενίκησε τους ενόπλους και ο άσημος τους ενδόξους. Είναι αρρώστια, είναι εγωισμός το να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο και να ζητούμε από αυτόν να μας αγαπά. Να μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να αγαπώ, ας πούμε, κάποιον άλλο και να θέλω να μην με αγαπά? Όχι, αν μας αγαπά έχει καλός. Αλλά το να κρίνεται η αγάπη μας με το αν μας αγαπά ο άλλος, τότε σημαίνει ότι θα έρθει μια ώρα που δεν θα τον αγαπούμε. Διότι πολύ πιθανόν ο άλλος για διάφορους λόγους να πάψει να μας αγαπά ή να μας αγαπά λιγότερο. Και αν η κίνηση της αγάπης μας είναι τέτοια, από αυτό ξεκινούν οι ζήλιες και οι αποκλειστικότητες, να θέλω να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο επειδή τάχα τον αγαπώ. Όμως, για να έχουμε αυτή τη δύναμη της αγάπης, πρέπει να έχουμε τη δύναμη της αρνήσεως του εαυτού μας, της νεκρώσεως του εαυτού μας. Νέκρωσης όρος και σαν όρος νέκρωσης συναντάται και στους φιλοσόφους αρχαίους και στους Ινδουιστές, στους Ανατολικούς, αλλά αυτή η ζωηφόρος νέκρωση του Χριστού είναι άγνωστος, διότι εάν αρνηθώ τον εαυτό μου μόνον, τότε αυτό δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Να αρνηθώ τον εαυτό μου όμως και να ζήσει μέσα μου ο Χριστός, αυτή είναι η πραγματική άρνηση και νέκρωση ή εχριστό νέκρωση. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν την αγάπη που δίνει ο Χριστός. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον κόσμο περισσότερο από τους ανθρώπους που αγάπησαν τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν, εάν και εσείς έχετε πρόβλημα με τις αγάπες σας, δηλαδή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, θα καταλάβετε ότι το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Και μη αγαπώντας τον Θεό, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν άνθρωπο. Διότι αγαπούμε τον εαυτό μας. Και όποιος αγαπά τον εαυτό του, δεν αγαπά άλλον. Μπορεί να σπρώχνει τον άλλον, ας πούμε, να στριμωχτεί μέσα στον εαυτό του. Αλλά δεν γίνεται να αγαπάς και τον εαυτό σου, να αγαπάς και τον άλλο. Διότι αυτή τη στιγμή σε αγαπάς τον εαυτό σου, τότε αυτή η αγάπη είναι ιδιοτέλεια, αυτή η αγάπη έχει απαιτήσεις, έχει προτιμήσεις, έχει κριτήρια, έχει όρους και οπωσδήποτε στέκει σε πάρα πολύ σαφρά θεμέλια. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο σήμερα διαλύονται και οι γάμοι ο ένας μετά τον άλλο, διαλύονται και αυτά τα δεσμά τα δικά σας, εξαφανίζονται με αποτέλεσμα οι μεν κοπέλες να κλαίουν, τα δε αγόρια ας πούμε να χαίρονται. Συνήθως, όχι πάντα, συνήθως. Διότι κατάφερα να κλάψει ακόμα μια κοπέλα εξαιτίας τους. Μήπως έρθετε πιο εδώ, εκεί θα ξεπαγιάσετε. Γιώργο, πάτε πιο εδώ. Έλα Χριστάκη, έλα. Και να μπουν κι άλλοι μέσα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη εκεί που δεν υπάρχει ταπείνωση. Είναι αδύνατο πράγμα αυτό. Και δεν μπορεί να υπάρξει ταπείνωση εκεί όπου υπάρχει η άγνοια του Θεού. Ψάλλομαι αυτές τις μέρες στις εκκλησίες, όσοι πάτε και θα ακούσετε, ότι ο Χριστός, με γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλεν τον κόσμο το φως το της γνώσεως. Δηλαδή ότι η γέννησή σου Χριστέ μας ανέτειλε στον κόσμο το φως της γνώσεως. Και ας γνώσεως δηλαδή ανέτειλε το φως ο Χριστός. Μήπως το γνώσεων αυτών των κοσμικών γνώσεων, ας πούμε των γεωγραφικών, των ιστορικών, των χημικών, των μαθηματικών. Όχι βέβαια. Διότι ούτε ο Χριστός ήταν επιστήμονας, ούτε ευτυχώς οι Απόστολοι ήταν επιστήμονες. Και βέβαια είχαμε Αγίους που ήταν έξυπνοι και επιστήμονες, αλλά οι πιο πολλοί ήσαν απλοί άνθρωποι. Ευτυχώς ήταν πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Και καμιά φορά και αγράμματοι άνθρωποι. Και έτσι αξιοποίησαν την αγραμματοσύνη τους και την έκαναν μεγάλη σοφία και μόραναν τη σοφία των σοφών του κόσμου τούτου, που με τη σοφία τους δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν τον κατάλαβαν. Λοιπόν, η γνώση η οποία έφερε ο Χριστός στον κόσμο είναι ακριβώς η Βασιλεία του Θεού. Διότι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό και τον Πατέρα του, ο οποίος τον απέστειλε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το δώρο των Χριστουγέννων, το μήνυμα των Χριστουγέννων, η ουσία των Χριστουγέννων είναι ότι σε μας εδόθηκε η γνώση το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό στα αυτιά σας, στα αυτιά μας, όλους μας, δεν λέει τίποτα. Τι σημαίνει τώρα έγινε ο Θεός άνθρωπος? Τα ακούσαμε τόσες φορές και κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια πράγματα. πω ένα παράδειγμα όμως, το οποίο το είπα και μια άλλη φορά στη Λευκωσία, από το Γεροντικό. Το Γεροντικό είναι ένα βιβλίο όχι για τους γέρους, αλλά που γράφει για τους βίους των γερόντων, των μεγάλων Αγίων, οι οποίοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Αιγύπτιοι ήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ορθόδοξοι Ρωμνοί, δηλαδή ήταν Ορθόδοξοι, Αιγύπτιοι Ορθόδοξοι, όχι Έλληνες της Ελλάδος, αλλά Ορθόδοξοι, και ως Ορθόδοξοι ήσαν μέλη της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής, της λεγόμενης, και ήσαν μέλη της Εκκλησίας, και άρα είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, υπήρχε ένας αβάς, ένας γέροντας, όπως λέει εκεί το Γεροντικό, ο οποίος λεγόταν Ιβιστίων, το όνομα του ήταν αυτό, και έζησε χρόνια πολλά εις την έρημον, εις την Αίγυπτον. Και ποτέ δεν κάθισε να φάει, πάντοτε στεκόταν και έτρωγε το φαγητό του όρθιος. Όταν λέμε φαγητό, στην Αίγυπτο, στους μοναχούς εκεί, δεν μιλούσε τα φαγητά σαν τα δικά μας, ήταν δηλαδή παξιμάδι, το οποίο το μουσκευα μέσα σε νερό με αλάτι. Αυτό ήταν το φαγητό τους, και αυτό σε ημέρες γιορτής δηλαδή. Όχι κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν ο Ιβιστίων εγέρασε και έτρωγε το παξιμάδι του μία φορά την ημέρα ή μία φορά κάθε τόσες μέρες, δεν μπορούσε πλέον, και μία φορά ήταν τόσο εξαντλημένος από την άσκηση, την αγρυπνία, την νηστεία που είχε κάνει και όλη αυτή την κακοπάθεια που είχε, ώστε δεν είχε τη δύναμη να πάρει το ψωμί από το τραπέζι, το φέρει στο στόμα του. Τόσο εξαντλημένος ήταν και γέρον, υπερήλικας. Τότε του λένε οι μαθητές του ότι κάθισε πάτερ, κάτσε να ανάπαυσε τον εαυτό σου και φάγε το ψωμί σου καθιστός. Τόσα χρόνια στην έρημο, στην άσκηση, ευαρέστησες τον Θεό και έγινες ως άγγελος στον κόσμο. Τώρα θα καθίσεις να στέκεις να τρως όρθιος. Και είπε ένα λόγο ο αβάς Ιβιστίων. Λέει ότι είπε λοιπόν ότι εάν κάψουν τον Ιβιστίωνα, τον κάψουν και γίνει το σώμα του στάχτη και τη στάχτη της σκορπής στους τέσσερις ορίζονται δηλαδή, δεν πρόκειται να βρω ουδεμία ανάπαυση, διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος δι' εμάς. Αυτό είναι το γεγονός της εμπειρίας των Αγίων, διότι κατάλαβαν, όχι κατάλαβαν με τον νου τους, αλλά είδαν μέσα στην καρδία τους, αισθάνθηκαν το τι μεγάλο πράγμα είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, και όχι για το σύνολο, δηλαδή συνολικά έτσι ας πούμε αόριστα, γενικά, αλλά για κάθε ένα από μας. Οπότε και εμείς, αν καταλάβουμε όσο μπορούμε και αν πιστέψουμε, αν αισθανθούμε μέσα μας ότι ο Θεός έγινε για μένα άνθρωπος, τότε πού πάει λοιπόν, πού μπορεί να σταθεί η απελπισία, η κατάθλιψη, η άγχος, η αγωνία, η σκότος στον κάθε ένα από εμάς. Όταν αισθανθώ ότι ο Θεός για μένα, ειδικά για μένα, έγινε άνθρωπος και έκανε τα πάντα, όλα αυτά που έκανε για μένα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Θεός είναι έτοιμος να δημιουργήσει καινών ουρανών, καινούριων ουρανών και καινούρια γη, έστω και μόνο για έναν άνθρωπο. Συγγνώμη. Διότι έχει τόση μεγάλη αξία ο άνθρωπος. Και όταν το καταλάβει κάθε ένας από εμάς αυτό το πράγμα και το αισθανθεί, το βιώσει, και προσωπικά πιστεύω απόλυτα ότι φεύγουν όλα τα πράγματα που τον συθλίβουν, αλλά και γενικότερα βλέπει το σύνολο του κόσμου με άλλα μάτια και καταλαβαίνει και τι μεγάλη αξία έχει. Διότι ο εγωισμός, ενώ έπρεπε βάσει της λογικής τουλάχιστον να έδινε αξία στην ύπαρξή μας, στην προσωπικότητά μας, τελικά μας γελιοποιεί, και ο πιο γελίος άνθρωπος είναι ο εγωιστής. Έτσι δέστε τους εγωιστές ανθρώπους, δείτε πόσο γελοί άνθρωποι είναι. Είναι εκτός πάσης πραγματικότητας, τις πιο γελίες, πιο γελίες απαιτήσεις, τα πιο γελία καμώματα, τις πιο γελίες δηλαδή ιδέες έχουν. διότι έχουν πολύ εγωισμό και κάνουν τεράστια λάθη. Ενώ η γνώση του Θεού, που σημαίνει ταπείνωση, δίνει στον άνθρωπο μεγάλη αξία στον εαυτό του. Και φτάνει ο άνθρωπος να θαυμάσει τον εαυτό του μέσα στο φως βέβαια του Χριστού. Και έτσι καταλαβαίνει τι μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Όταν το καταλάβει αυτό, τότε σέβεται τον εαυτό του, σέβεται το σώμα του, σέβεται την ψυχή του, σέβεται τον διπλανόν του, σέβεται τις κοπέλες, οι κοπέλες σέβονται τον εαυτό τους, τα αγόρια και οι κοπέλες σέβονται τα αγόρια. Και έτσι λοιπόν δεν έχουμε προβλήματα τέτοια τα οποία παρουσιάζονται σήμερα και προσπαθούμε με συστήματα πάνω στους τοίχους να λέμε, ας πούμε, ξέρω να μην κάνουν το ένα και να μην κάνουν το άλλο. Άρα λοιπόν, δικαίως ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, δηλαδή η αρχή και το τέλος. Και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος λείπει σήμερα από τον κόσμο και από τον κάθε ένα από εμάς. Εάν αναλύσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε άρρωστοι, πνευματικά άρρωστοι, και πάσχουμε την ασθένεια του ανθρώπου ο οποίος μεγάλωσε, ζει και δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο Θεός είναι πατέρας του και ότι ο Θεός έγινε ένα άνθρωπος για αυτόν ειδικά ξεχωριστά. Εγώ είχα την ευλογία από τον Θεό να ζήσω για λίγα χρόνια σχεδόν μόνοι μας, ας πούμε, με τους γέροντες, και είδα τι μεγάλο πράγμα είναι αυτές οι ορτές όταν ο άνθρωπος είναι απειλαγμένος από κάθε κοσμικότητα. Θυμάμαι κάποτε που είχαμε Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος, είμαστε στη Σκήτη, στην έρημο εκεί, και γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα τρεις άνθρωποι μόνο μέσα στην έρημο, με χιόνια, καταιγίδες, και είμαστε τρεις άνθρωποι. Ήταν τα ωραίτερα Χριστούγεννα της ζωής μου, και λέω ότι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, να ζούσαν αυτά τα Χριστούγεννα, διότι μέσα σε εκείνη την έρημο το γεγονός όλο ήταν η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, η αγρυπνία και η τέλεση της λειτουργίας και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό ήταν το πλήρωμα όλης της υπάρξεώς μας. Δεν μπορούσε να υπάρξει τίποτα άλλο. Ούτε δεχόταν συμπλήρωμα, ούτε μία αίσθηση κενού. Απολύτως τίποτα. Διότι ο Χριστός ήταν παρόν. Έτσι λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο παρά μόνον ότι εάν θέλετε να καταλάβετε ποιοι είσαστε και αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας, να αξιοποιήσετε τον εαυτό σας, να τον αξιολογήσετε, να τον κάνετε, ας πούμε, τέλειον, πλήρη, ολοκληρωμένο, τότε μην κουράζεστε να γεμίζετε το κεφάλι σας με γνώσεις. Αυτές είναι καλές και χρήσιμες, αλλά όσο το κεφάλι και ο εγκέφαλο λειτουργά καλά. Αν χαλάσει πάνε όλα, ας πούμε, και αν γεράσουμε θα πάνε πάλι κιόλα. Αλλά καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνον εγκέφαλος, ούτε μόνο σώμα βέβαια. Είναι βαθύτερο, είναι σύνολο ο άνθρωπος. Και το κέντρο του είναι η καρδία. Και μέσα στην καρδία μόνον ο Θεός μπορεί να μπει, κανένας άλλος δεν μπαίνει εκεί μέσα. Λοιπόν, εάν δούμε και εμείς ότι λείπει ο Χριστός από μέσα, τότε θα κάνουμε και εμείς ό,τι έκαναν όλοι οι Άγιοι και όλοι οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Χριστό. Θα ετοιμάσουμε τη δική μας φάτνη μέσα στην καρδία μας. Και ο Κύριος οπωσδήποτε ζητά τόπο να αναπαυθεί, να γεννηθεί, και θα μας δώσει να καταλάβουμε το τι σημαίνουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο. Και τότε θα γίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θα αγαπήσετε τον εαυτό σας, θα αγαπήσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, αλλά όχι με εγωιστικών τρόπων. Θα αγαπήσετε τον κόσμο, θα αγαπήσετε τη φύση, τη χτίση, τους εχθρούς σας, τους πάντες, και τότε όλα θα λάμψουν μέσα στο φως της γνώσεως, το οποίο ανέτειλε με τη γέννηση του Χριστού. Διαφορετικά, εάν θέλετε να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας από δισκοθήκη σε δισκοθήκη, τότε δεν είναι γέννηση του Χριστού, αλλά είναι γέννηση του Δία και του Κρόνου και του Άρη και οποιοδήποτε ειδόλου, αλλά τουλάχιστον ας μην φωνεύουμε τον Χριστό κι εμείς όπως ήθελε να το φωνεύσει ο Ηρώδης. Ας έχουμε το θάρρος να πούμε ότι εμείς ή δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε ή δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτόν τον πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Είναι μια και παρατεταχτούμενη ώρα. Εσείς μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά? Ναι, Μαρία. Οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα είναι να θελήσουμε να το γνωρίσουμε. Έτσι. Όταν θελήσουμε να το γνωρίσουμε, τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε, αρχίζουμε να αναζητούμε, έχουμε αναζητήσεις μέσα μας και τότε η μέθοδος είναι πολύ απλή και αποδεδειγμένη μέσα από την πείρα των αιώνων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Τότε θα γίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα καθαρίσουμε το οπτικό όργανο με το οποίο θα δει τον Χριστό. Έτσι, όπως ας πούμε αν τα γυαλιά μας είναι ακάθαρτα, τα τρίβουμε και βλέπουμε καλά, καθαρίζουν. Έτσι λοιπόν και όταν η καρδία είναι ακάθαρτη, δεν μπορεί να δει τον Θεό. Πρέπει να γίνει κάθαρσης. Κάθαρση της καρδίας μέσω της Εκκλησίας, των μυστηρίων, της μετανοίας. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσει να ανατέλει μέσα μας αυτόν τον φως της παρουσίας του Χριστού. Ναι, Μαρία. Το ωραίο είναι ότι οι άνθρωποι όλες αυτές τα τυπικά από τα έθιμα, ας πούμε, τα τηρούμε τόσο ακρίβεια. Όλοι να αγοράσουν δέντρο όλοι. Αν έλεγε η Εκκλησία ότι όποιος θέλει να πάει στον παράδεισο πρέπει να αγοράσει ένα δέντρο, θα άκουγε, να τους παπάδες πάλι, θέλω να πουλήσω δέντρα. Δεν εφεύρεσες των παπάδων, να πουλήσω δέντρα. Τώρα τα δέντρα στην πρώτη διάταξη. Και οι άθιοι στολίζουν δέντρα. Αυτό είναι το κωμικό τραγικό. Ούτε και αυτοί δεν είναι συνεπείς τουλάχιστον στην ιδεολογία τους. Αφού ούτε και εμείς δεν είμαστε. Καταρχάς αυτές όλες οι συνήθειες είναι δυτικές, ξένες προς τον τόπο μας. Ας πούμε ούτε 50 χρόνια ζωή δεν έχουν τα δέντρα και αυτά τα πράγματα. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω στην Κύπρο είσαμε την Αγγλοκρατία. Οι Εγγλέζοι τα φέραν αυτά τα πράγματα. Και γράφουν και Merry Christmas, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει καλά Χριστούγεννα οι Κύπροι. Πρέπει να το πεις εγγλέζικα για να καταλάβει. Και έρχονται και γριούλες στο μοναστήρι και μας φέρουν Christmas cake. Ήρθε μια γιαγιά προχτές, μια κοτσάκαρη της Κύπρου, ας πούμε, με την κουρούκλα της, ωραία, και κράτα μέσα στον άλλο ένα Christmas cake. Λέω, καλά γιαγιά, πού την βρήκες εσύ τη συνταγή, η μαμά σου την έδωσε και η γιαγιά σου, που... Αντί να κάνεις τίποτα από ξυμάθια που έκανες τον τζερό και κουλούρκια, πήγες και κάνεις Christmas cake, δεν τρέπεσαι κοτσάκαρη γενέκα. Και το λέει κιόλας έτσι εγγλέζικα η καημένη. Ναι. Είναι ξένα πράγματα. Τώρα τι να πεις, να μην φάμε Christmas cake, τόσο άλλα θα φάμε, αγίνο θα βλάψει. Δεν είναι ότι βλάφτει ή ότι βλάφτει το δέντρο. Αλλά τουλάχιστον εσείς που είσαστε μορφωμένοι άνθρωποι, δημιουργήστε έστω μια καλή, ας πούμε, παρουσία στα παιδιά σας. Έτσι. Να μάθουν τα παιδιά ότι και αν είναι παράδοση, πώς γιόρταζαν οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα. Και πώς πρέπει να γιορτάζουμε? Εμείς δεν είμαστε Σάξονες και ξέρω εγώ Γότσι και Ούνι και αυτοί. Είμαστε Κύπροι, είμαστε Έλληνες, είμαστε Ρωμνοί, Ορθόδοξοι. Έχουμε δική μας παράδοση. Διότι εμείς έτσι ζούμε τα Χριστούγεννα, έτσι η Εκκλησία μας δάσκει. Ήταν όλα αυτά ήταν τεταγμένα μέσα στην Εκκλησία. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα είναι ξένα. Κάνουμε όλα τα άλλα εκτός από την λειτουργία και την Εκκλησία. Όλα τα άλλα γίνονται. Ας αφήσουμε τα χαρτιά για αυτές τις αηδίες, ας πούμε. Είναι απερίγραπτες και ανέκφραστες. Τι να πεις τώρα. Ναι, οι άνθρωποι για πάνε να παίζουν χαρτιά. Άνθρωποι, ας πούμε, που σπουδάζουν, που υποτίθεται ότι έχουν ανησυχίες, που μελετούν να κάνουν τέτοια πράγματα, να ξενυχτούν στα χαρτιά γιατί Χριστούγεννα. Δεν έχει λόγια αυτό, είναι χωρίς λόγια. Γελιογραφία χωρίς λόγια. Εντάξει, καλά παιδιά, εντάξει. Να πούμε και πότε θα είναι η επόμενη φορά. Αν θέλει ο Θεός, με τον νέο χρόνο παιδιά, στις 9 του Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και στην ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. 9 του μηνός. Τι πάτε, 23 ανοίγεται, ακόμα καλύτερα. 23 ανοίγεται. Στις 23 λοιπόν. Μα αφού δεν φάγει κανένα, θα έρθω μόνος μου εδώ. Κάτσε να ξεστολίσει το δέντρο, να φάτε και το υπόλοιπο Christmas cake και ύστερα έρχεστε. Λοιπόν, στις 23 παιδιά, 23 του Ιανουαρίου, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε εδώ η πρώτη συνάντηση. Λοιπόν, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να σας δώσει καλές εορτές πνευματικές, σωστές, όπως αρμόζει σας που είστε νέοι άνθρωποι, και να μας γνωρίσει ο Θεός ακριβώς αυτό το γεγονός του μυστηρίου της παρουσίας του σε εμάς. Όποιος θέλει πάντως, ο Θεός είναι πλούσιος, δεν είναι τσιγκούνης, ούτε φτωχός, αλλά είναι πλούσιος μέσα στο άπειρον ελαιός. Όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει και οπωσδήποτε θα το λάβει. Ναι, να κάνουμε προσευχή παιδιά για να πηγαίνετε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνε τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλές γιορτές έχουμε.